coś, za coś, coś, coś, za coś. Kiedy jedni, dają, drudzy za to płacą. Coś, za coś, za coś, coś, coś, za coś. Kiedy jedni się bogacą, drudzy tracą. Coś, coś, za coś, za coś, coś, coś, za coś. Kiedy jedni, dają, drudzy za to płacą. Coś, za coś, za coś, coś, coś, za coś. Kiedy jedni się bogacą, drudzy tracą. Daję tobie coś siebie jako prezent. Od 1.99, nie wiem, daję siebie rapem, śpiewem. W zamian pragnę ogarnąć twą ofiarność i lojalność, bo nie ma nic za darmo. Jest bezcenne, wszystko ma swój koszt. Jest wymienny, znasz nasz włos, to znasz legendę. Za noce bezcenne nieraz spadł na włos. Życie codzienne daje w kosz, sam wybrałem los i to tym będę. Więcej tego bansu, transu czy szajsu, daję ci go z marszu, jak paczkę ujek z rajchu. Nie zarzucaj fałszu, czy tego, że chcę hajsu. Przyjdź na koncert, kup ten album, zamian doznaj rauszu. Gdy włożysz na uszy nas, usłyszysz nasz przekaz, to ma znów ogłuszyć was. Nie masz gdzie uciekać, stopa, werbel, hi-hat, bass. DJ na dekach. Mikrofon, check out. 1, 2, check out. Coś, za coś, za coś, coś, coś, za coś. Kiedy jedni, dają, drudzy za to płacą. Coś, za coś, za coś, coś, coś, za coś. Kiedy jedni się bogacą, drudzy tracą. Coś, coś, za coś, za coś, coś, coś, za coś. Kiedy jedni, dają, drudzy za to płacą. Coś, za coś, za coś, coś, coś, za coś. Kiedy jedni się bogacą, drudzy tracą. Głos ma zło w nas, o głos od dobra, wieczny pojedynek. Rzucam za kurtynę, postaw nitroglicerynek. Ekonomia szczęścia bezlitosna, niczym wolny rynek. Każda wniosła historia miłosna, ma jej odrobinę. Nie chciałem, trochę chciałem wszystko. Maszyn blisko, mieć stanowisko, stąd wokół miałem ten błysk. Wkładałem kij prosto w rowisko, licząc, że minie mnie to zjawisko, czy koszty przerastają zysk. Wysoka jakość na żądanie, a nie tani chwyt. Wykonanie jak z nasa klasa, sama w sobie szczyt. Myślę o czasach, kiedy nie miałem nic oprócz kasa. To był zły sen, kończy się tlen, pomyślałem, zawracam. Pamiętaj, kiedy dajesz coś, to coś powraca. To karmiczne prawo, a nie kościelna taca. Nie rozpaczaj, bo fortuna koła zatacza. Żywy dowód masz, że ciężka praca popłaca. Coś, za coś, za coś, coś, coś, za coś. Kiedy jedni, dają, drudzy za to płacą. Coś, za coś, za coś, coś, coś, za coś. Kiedy jedni się bogacą, drudzy tracą. Coś, coś, za coś, za coś, coś, coś, za coś. Kiedy jedni, dają, drudzy za to płacą. Coś, za coś, za coś, coś, coś, za coś. Kiedy jedni się bogacą, drudzy tracą. Coś, coś, za coś, za coś, coś, coś, za coś. Coś, za coś, za coś, coś, coś, za coś. Coś, za coś, za coś, coś, coś, za coś. Coś, za coś, za coś, coś, coś, za coś.